awesome. अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है, लेकिन एक बात का यकीन है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी होंगी। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीफ, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आए हसीनाए तो आए मुझको दिखाने अपनी अदाएं, मैं भी कुछ कम नहीं। आंखों में आंखें जो डालू, दिल में चुरा लू, होश चुरा लू, कोई हो कितना हसी मेरा हो गया वो जो एक बार मुझसे मिला। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए भवरे जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे हे हे हे हे हे वो, हे हे ओ हो आहा। मैं दीवाना मैं अनजाना, गम से बेगाना हूँ आवारा, लेकिन प्यारा सबने माना। चले जाए